PSM. Samo zanima nas vaše ime in organizacija, odkud prihajate. Borislava Makotr, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna. Zanima nas pa glavno spoznanje, ki ga boste odnesli danes iz Avstrije, tudi mogoče v povezavi z vašim delom. Ki ga bom odnesla. Izkoristek lesa z tehnologijami, ki so nekoliko naprednejše od naših, uporaba lokalnega proizvoda kot gozda lesa v bližini nekaj desetih kilometrov v večjem številu tovarn. To sem najprej pomislila na to.